ปกต้องคงอยู่ตลอดไปประเทศรัฐบาลครัวเรือนต้องสามารถอยู่ในระยะยาวได้ความพอเพียงนะคะความเพียงพอซึ่งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพโดยค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นภาระกับประเทศไม่ทำให้ประเทศชาติล้มละลายเพราะการดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือ adequacy นะคะเรื่อง fairness ก็คือความเท่าเทียมนะคะเท่าเทียมทั้งการใช้บริการแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องมีความเท่าเทียมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักว่าดีป่วยรวยจนเราช่วยกันนะคะ efficiency ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าแล้วก็ตั้งคำนึงถึงความคุณภาพความทันเวลาอันนี้ก็เป็นหลักเป็น4หัวข้อนะคะที่เรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลังด้านสุขภาพที่เราต้องมองในการดำเนินงานของเรานะคะเราจะไม่ได้พูดเฉพาะถึงเฉพาะคนไทยเราจะดูตัวกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เราก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีกลุ่มประชากรไทยแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือที่พวกเราเรียกว่าผู้ไร้สถานะสิทธิ์พวกสเตทเลยนะคะก็จะอยู่กลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบอลไทยประกอบด้วยใครบ้างทุกกลุ่มก็คือกลุ่มที่มาใช้ทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะในระบบการเงินการคลังของเราทั้งหมดในประชากรประเทศไทยเราเนี่ยฝั่งที่เป็นคนไทยเองเนี่ยเราจะมี Universal Corporate ก็มีเรื่องของ UC เรื่องของประกันสังคมเรื่องระบบสวัสดิการข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.รัฐวิสาหกิจนะคะทหารพรบ.บุคคลที่3อันนี้ก็ cover อยู่ในกลุ่มไทยแล้วกลุ่มบุคคลไร้สถานะสิทธิ์นะคะบุคคลเหล่านี้ได้งบประมาณมาจากงบประมาณแผ่นดินเหมือนกันเพราะว่าเราถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนไทยนะคะพวกกลุ่มไร้สถานะสิทธิ์จริงๆแล้วเราถือเขาเป็นคนไทยเพียงแต่ว่าเขาไร้สถานะการรับรองทางกฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีการตัดสรรงบประมาณของเราเราให้ค่าหัวเขาเท่าคนไทยก็คือเราตัดเลเวอร์คอสออกถ้ารวมค่าแรงแล้วเนี่ยต่อหัวยูซีเนี่ยเราจะได้มาประมาณ 3,200 แต่ว่าถ้าตัดค่าแรงออกเลเบอร์คอสออกเนี่ยมันจะได้ค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยอยู่ที่ 2,200 กลุ่มไร้สิทธิ์เนี่ยเราก็ให้ไร้สถานะรับรองทางกฎหมายเนี่ยเราก็ให้ 2,200 บาทต่อหัวเป็นงบประมาณแผ่นดินหมดงบเงินอุดหนุนนะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นงบประมาณของคนไทยแล้วกลุ่มเงินไทยล่ะเราครอบคลุมใครบ้างกลุ่มเงินไทยเนี่ยก็จะครอบคลุมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะถูกตั้งตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือครอบครัวก็คือใครก็ตามที่อยู่ในถึงแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่สบายเขามาที่โรงพยาบาลหลักมนุษยชนเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งถูกต้องตามกฎหมายผิดกฎหมายครอบครัวผู้ติดตามอยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นนะคะผู้อพยพเองนะคะอพยพหนีภัยสงครามของพม่าก็มาประมาณ110,000คนไปประเทศที่3แล้ว104,000เหลืออยู่บ้านเรา96,000อันนี้พวกที่ขึ้นต้นเลข13หลักด้วยเลข03ตัวนะคะตรงนี้อยู่ในประเทศเราตามศูนย์อพยพต่างๆก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องดูแลอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อยู่ across border person ถ้าทางบกของเราก็5,656กิโลเมตรที่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ตลอดเวลาถ้าพูดถึงแรงงานก็คือแรงงานมาตรา14ตามพรบการทำงานของคนต่างด้าว2551ก็คือกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยกระบวนการที่จะดูแลด้านสุขภาพตรงนี้เงินที่จะเข้ามาใช้จ่ายในการดูแลจะมาจากไหนถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเราก็พยายามให้มีประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวนะคะนี้เรามาดูกลุ่มคนไทยนะไทยเราไม่พูดถึงนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวนี่ถ้าประชาชนไทยเนี่ยก็จะเป็นวงนี้นะคะสไลด์นี้มอบให้ผู้จัดไปแล้วนะคะสามารถก๊อปโหลดได้เลยกับพวกสเตทเลยเราพิสูจน์สัญชาติตรงนี้ที่เราถือว่าเขาเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กจีกลุ่มผู้มีโดนปลดสิทธิ์เดิมนะคะที่เราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไร้สถานะสิทธิ์อันนี้เราดูแลโดยรัฐบาลไทยแต่รายงานต่างด้าวคนต่างด้าวนักท่องเที่ยวผู้อพยพแล้วก็คนที่อยู่วิ่งไปวิ่งมาตามขอบตรงนี้ใครจะดูแลไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยไม่ใช่คนไทยก็ตามสิ่งที่เราใช้เป็นหลักในการดูแลจะเหมือนคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่อาจารย์อามานเสนอไว้เราดูแลบนหลักสิทธิมนุษยชนหลักความยั่งยืนทางด้านการคลังการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแล้วก็หลักประสิทธิภาพ4หลักนะคะนี้ในคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเรื่องของระบบประกันสุขภาพการดูแลด้านสุขภาพ มีกี่ระบบนะคะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีเราเรียกระบบภาคบังคับก็คือผู้ที่เข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งอันนี้ดูแลโดยกระทรวงแรงงานอีกอันนึงเนี่ยเดิมเป็นภาคสมัครใจแต่ตอนนี้เราขอให้เป็นภาคบังคับก็คือที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพก็คือกลุ่มที่อยู่นอกประกันสังคมไม่สามารถเข้าประกันสังคมได้เนี่ยก็มาซื้อบัตรประกันสุขภาพมีทั้งของคนต่างด้าวแล้วก็ของแรงงานต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตรงนี้ดูแลโดยกลุ่มประกันสุขภาพที่ดิฉันทำงานอยู่นะคะทำงานในปัจจุบันอีกอันนึงก็คือว่าเวลาเจ็บป่วยคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวถ้าไม่ได้ซื้อบัตรประกันเราไปโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาตามจริงตามที่หน่วยบริการเรียกเก็บอีกระบบนึงที่เยอะมากตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีเงินจ่ายทางหน่วยบริการต้องมาแอบสอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปซึ่งตรงนี้เรามีตัวเลขให้ดูว่าสิ่งที่โรงพยาบาลเราต้องแอบสอบแล้วก็ cover อยู่เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วทำไมโรงพยาบาลระดับ7เราจึงเยอะมากตอนนี้40กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือตามสิทธิมนุษยชนเมื่อเจ็บป่วยมาเราก็รักษานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราครอบที่เมื่อกี้ท่านจากมูลนิธิรักไทยถามว่าแรงงานต่างด้าวตอนนี้ขึ้นมาเป็นล้านแล้วใช่ไหมที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพซื้อล้านแต่เราครอบ3ล้านค่ะก็คือนอกระบบอีก2ล้านที่เราต้องดูแลอยู่ทั้งหมดด้วยเงินของคนซื้อแค่1ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเงินของรัฐบาลเราที่ต้องซัพพอร์ตเข้าไปก็คือเงิน UC ที่ให้กับประชาชนคนไทยเลยค่ะที่ต้องเอามาชดเชยเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบในแต่ละกองทุนนะคะบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวนี้ไม่ได้คิด labor cost เข้าไปเลยแล้วก็ขายด้วยราคาครึ่งเดียวของราคาค่าหัวคนไทยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนาะตอนนี้อีกอันนึงที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของกองทุนระหว่างประเทศชัดเจนก็คือกองทุนโลกที่กรมครรดูแลอยู่ซึ่งตอนนี้เราเป็นมิดเดิลเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็ค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้กองทุนนี้หมดอายุมกราคม60จะไม่มีเงินอีกต่อไปแล้วนะคะคนไข้เอดส์แรงงานต่างด้าวที่กินยาเอดส์อยู่1,447คนจะโคเวอร์กันแบบไหนใช้ระบบไหนดูแลกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องมาดูนะคะปัจจุบันถ้าเราปล่อยให้กอดเรทของการดูแลสุขภาพไม่ว่าด้วยระบบไหนก็ตามนะคะปล่อยไปถ้าเราฟอร์เควสต์ไป20ปีข้างหน้า30ปี40ปี50ปี50ปีประเทศล้มละลายล้มละลายจากการดูแลด้วยระบบสุขภาพที่ไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันนะคะทุกท่านที่อยู่ด้านนี้เนี่ยอยากให้มาช่วยกันท่านทำงานอยู่ในพื้นที่ท่านเห็นปัญหาต่างๆวันนี้เนี่ยเราเชิญมาอยู่ที่กลุ่มประกันเราประมาณ30ท่านจากพื้นที่เรามาแบ่งกลุ่ม working group ทำงานนะคะลงรายละเอียดเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับบริการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดโดยประเทศชาติเราไม่ล้มละลายนะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบของระบบแต่ละระบบที่ดูแลสุขภาพของคนในประเทศไม่เฉพาะคนไทยเนาะจะมีทั้งคนไทยเองข้าราชการประกันสังคมข้าราชการนี่เฉลี่ยต่อหัว 18,000 บาทต่อปีค่าใช้จ่ายนะคะประกันสังคมเองนะคะของเขาก็ดูแลกลุ่มประกันสังคมกลุ่มคนไทยก็มีมาตรา39ประมาณ10ล้านคนมาตรา40นี่ประมาณอีก3ล้านกว่าคนมีแรงงานต่างด้าวอีกประมาณ 600,000 ที่เขาดูแลกันอยู่นะคะแล้วระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านี้เราถือว่าเป็นสวัสดิการของคนไทยที่เราคิดค่าหัวต่อประชากรตอนนี้ก็คือเราให้ที่ 3,200 บาทบวกๆนะคะต่อ1ประชากรก็คืออันนี้รวมค่าแรงก็คือ labor cost รวม labor cost เข้าไป 1,000 บาทค่ะอันนี้มันจะรวม labor cost เข้าไปถ้าหัก labor cost เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ 2,200 บาทนะคะประกันสุขภาพภาพบังคับสำหรับแรงงานต่างด้าวตอนนี้เราขายอยู่แค่ 1,600 บาทครึ่งเดียวของค่าหัวประชากรไทยประชากรไทยเราได้อยู่ที่ 3,200 บาทแต่แรงงานต่างด้าวเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เราจะพยายามช่วยเหลือเขาให้เขาเข้าสู่ระบบให้มากที่สุดให้ความเป็นความมีสิทธิทางสังคมมีสิทธิตามกฎหมายให้มากที่สุดเราก็เลยไม่ได้ขายในอัตราเดียวกับที่เราดูแลคนไทยอยู่เพราะว่าถ้าเราขายด้วยอัตราเดียวกับที่ดูแลคนไทยอยู่เนี่ยก็จะเป็นภาระที่แรงงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงที่จะเข้าสู่ระบบ ที่ถูกกฎหมายนะคะอีกอันนึงก็เป็นพวกพนักงานตามส่วนต่างๆของประเทศเนาะหน่วยงานที่กำกับดูแลก็มีตัวเล่นหลายหน่วยมากหลักๆ ก็จะเป็นกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขเราที่ดูแลกันอยู่นะคะตรงส่วนนี้สรุปแล้วนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่คนไทยที่เราต้องดูแลอยู่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างด้าวที่คลอดในประเทศไทยเราก็ให้วัคซีนฟรีเป็น CSR ประเทศเลยครบโดสซึ่งเมื่อปี58นี้คลอดมา 60,000 กว่าคนนะคะแรงงานต่างด้าวคลอดบุตร 60,000 กว่าคนตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันคลอดมา 370,000 นะคะเป็นบุตรต่างด้าวที่เกิดมาแต่ว่าประเทศไทยให้วัคซีนฟรีเต็ม 100% เท่าเด็กไทยใช้โปรแกรมเดียวของกรมครอที่ใช้กับเด็กไทยตอนนี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้อพยพอีกนะคะส่วนต่างๆเหล่านี้ซึ่งการดำเนินการด้านแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถดำเนินงานตามอำเภอใจว่าประเทศชาติเราคิดอย่างไรกระทรวงเราคิดอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องดูแล้วก็นำมาเป็นมาตรฐานในการดำเนินการก็คือว่าเราใช้มาตรฐานของ IOM เมื่อกี้น้องพูดถึง IOM นะคะตรงพาร์ทนี้เนี่ยค่ะเรามีองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลหลักๆเลยใหญ่ๆเลยก็คือ United Nations ก็คือสหประชาชาตินะแล้วก็มี WHO IOM ILOLOO นี้มีอนุสัญญาเยอะมากประเทศไทยเข้าร่วมให้สัตยาบันใน LOO แล้วทั้งหมด16ฉบับนะคะในสนธิสัญญาเรื่องสิทธิมนุษยชนถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าร่วมสูงที่สุดในอาเซียนก็คือเราเข้าร่วมทั้งหมด9ฉบับสิงคโปร์นี้เข้าร่วมเพียงแค่2ฉบับเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการดูแลของ IOM ที่ต้องดูก็คือดู4เรื่องนะคะเรื่อง policyเรื่องของการที่ทำให้มีกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้นกับแรงงานต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีทั้งนโยบายรัฐบาลนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราต้องดูแลเราไม่ใช่ดูแลเฉพาะกฎหมายภายในประเทศกฎหมายระหว่างประเทศทุกฉบับเราต้องนำมาดูแลพรบ.ประมงพรบ.แรงงานทางทะเลเราก็ออกภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่188เรื่องของการประมงนั่นแปลตรงนั้นที่เขาบอกว่าเราค้ามนุษย์นะคะให้เราอยู่เทียร์3ก็มีเราก็ให้ที่ปรึกษาจ้างทีมที่ปรึกษามาจากสหรัฐอเมริกาให้ข้อเสนอมา6ข้อซึ่งตรงนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจากเทียร์3แล้วก็เป็นเทียร์2นะคะจากน้ำตา3หยดก็เหลือ2หยดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจะเหลือหยดเดียวละโดยในหน่วยงานภายในเองการทำงานเรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องประสานงานบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะมี NGO หลายองค์กรเหมือนเมื่อกี้ที่น้องใหม่เล่าให้พวกเราฟังว่ามีของตัวฝั่งน้องใหม่เองของคนต่างชาติเองเขาก็มีการรวมตัวกันแรงงานก็มีการรวมตัวกันใช่ไหมคะในการทำตรงนี้ในภาครัฐเราเองเนี่ยดูตัวเลขสิคะกระทรวงแรงงานกรมการปกครองนะคะตม.กระทรวงสาธารณสุขประกันสังคมสำนักงานประมาณสิทธิมนุษยชนนะคะมากมายที่ต้องมาร่วมกันแล้วก็ในแต่ละกระทรวงที่มาร่วมมือกันเนี่ยทุกคนมีกฎหมายของตนเองทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายทั้งสิ้นนะคะกฎหมายที่ได้รับการยอมรับเราของกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะเราต้องดูถึงระดับนั้นเลยทำไมแรงงานเราไม่สามารถจับตรวจเอทได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานเด็กการค้ามนุษย์ต่างๆพวกนี้มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนรองรับทั้งสิ้นทำไมพรบ.ประมงเราออกมาได้ไม่กี่เดือนก็โดนพรบ.พระราชกำหนดประมงออกมาเพื่อรบร้างเพราะว่ามันออกไปขัดกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศทันทีก็มีการออกพระราชกำหนด2558ของเรื่องการประมงการที่เราจะพยายามปลดตัวเองออกจาก IUU ให้ได้นะคะอีกอันนึงที่ IOM เขาจะดูก็คือเรื่องของการที่เราจัดระบบบริการสุขภาพให้กับแรงงานต่างๆแรงงานต่างด้าวต่างๆว่าระบบบริการสุขภาพอย่างเมื่อกี้ที่พี่จากมูลนิธิรักไทยว่าไม่ต้องเท่าคนไทยตอนนี้เราให้เท่าคนไทยค่ะบริการนี้เราให้บริการเพียงแต่ว่าต้นทุนในการดูแลคนไทยเสียภาษีคนไทยใช้ UC ต่างชาติทำงานได้เงินเดือนก็ใช้ซื้อระบบประกันนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะมี2ระบบก็คือระบบประกันสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นภาคบังคับนะกลุ่มที่สามารถเข้าประกันพวกที่มีเข้านำเข้าตาม MOU พวก Skill Labor แรงงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในภาคของอาเซียนเองเนี่ย10ประเทศในอาเซียนเนี่ยมี9ชาติที่มีแรงงานมาทำงานในประเทศไทยมีหมดเลยนะคะว่าชาติไหนมั่งฟิลิปปินส์เนี่ยมากก็เป็นพวกอาจารย์เป็นครูสอนภาษานะตามโรงเรียน2ภาษาต่างๆไปดูเถอะครูส่วนใหญ่เป็นฟิลิปปินส์พวกนี้ใช้อะไรต้องใช้ประกันสังคมพวกนี้เป็นสกิลเลเบอร์การนำเข้าสกิลเลเบอร์ตามของ AEC มันก็จะเป็นเรื่องของการที่มีเขาเรียกว่า MRA ก็คือข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมก็จะมี8อาชีพที่พวกเรารู้แพทย์พยาบาลทันตแพทย์นักบัญชีนักสำรวจวิศวกรสถาปนิกใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพที่บอกนักท่องเที่ยวพวกท่องเที่ยวก็จะมีย่อยออกมาอีก32อาชีพลักษณะงานพวกนี้เข้าประกันสังคมหมดจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มแรงงานสามสัญชาติที่เข้ามาเนื่องจากว่าสามสัญชาตินี้มีตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเราอะที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าระยะทาง 5,656 กิโลเมตรเรามีด่านอยู่เนี่ยตลอดระยะทางเลยค่ะด่านธรรมชาติที่เข้ามาได้หมดเดิมเนี่ยคนเหล่านี้เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโดนเอารักเอาเปรียบเยอะมากนะคะไม่ว่าจากตัวนายจ้างเองหรือว่าจากใครก็ตามเนี่ยพอรู้ว่าเขาเข้ามาผิดกฎหมายตัวแรงงานเองเขาก็กลัวอยู่แล้วนะคะก็ถึงกับมีการทารุณกรรมการใช้แรงงานเด็กต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะแก้ได้ต้องเอาเขาขึ้นมาบนโต๊ะก็คือเราต้องให้ความเป็นมนุษย์ขออนุญาตใช้คำนี้นะคะให้ความถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวตนตามกฎหมายกับเขาก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเราจะให้ตัวตนกันตามกฎหมายเขาได้อย่างไรถึงเขามาขายแรงงานเราก็พยายามมีมติครม.หลายครั้งเพื่อผ่อนผันให้แรงงานสามสัญชาตินี้มาจดทะเบียนเพื่อบอกตัวตนของเขาง่ายที่สุดที่ยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างเรือประมงมีแรงงานประมงถ้าออกเรือไป10คนกลับมา4คนเดิมนี้ไม่มีการจดทะเบียนไม่รู้เลยว่าคนที่ออกเรือไป10คนนั้นคือใครนะคะกลับมา4คนมีใครรู้ไหมโดนใต้กงทารุณกรรมกลางทะเลอดน้ำอดข้าวเคี่ยนตีทุบตีทำร้ายทุกชนิดมีใครรู้กับเขาไหมไม่พอใจถีบตกทะเลตายไปในทะเลศพลอยน้ำมาเรายังไม่รู้เลยว่าศพนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นการพยายามให้ความเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้โดนทารุณกรรมอันนี้เราถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งเรือประมงออกไปใบซีเมนต์บุ๊กเรือรูปเรือออกไปกี่คนต้องมีปากกดชื่อต้องมีสแกนเขาเรียกฟิงเกอร์ปรินท์นะมีลายพิมพ์นิ้วมือลงไปในซีเมนต์บุ๊กแล้วเวลากลับเข้าท่าก็ต้องเอาซีเมนต์บุ๊กไปให้กรมประมงเจ้าท่าดูแลว่าไปสิบกับสิบนะพวกนี้เนี่ยการทารุณกรรมจะน้อยลงเยอะนะคะถ้าเกิดไปสิบกลับมาห้าเจ้าของเรือเจ้าของบริษัทมีปัญหาแล้วหรือมีศพลอยน้ำมาเราทำปริ้นลายนิ้วมือรู้ว่าคนนี้เป็นใครไปกับเรือประมงลำไหนก็เรือประมงลำนั้นก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็คือกระบวนการที่ทำไมเราจึงอยากให้ทางแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันในทั้งระบบสาธารณสุขระบบศึกษาการให้การศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำไมทางหลายท่านก็จะถามว่าเอ๊ะคนไทยเราคิด 3,200 ทำไมแรงงานต่างด้าวเราให้ที่ 1,600 เพราะว่าเราพยายามลดเขาเรียกว่าแบรีเออร์ลดไอ้ตัวที่จะทำให้เขาเข้าระบบยากขึ้นเพราะว่าถ้ายิ่งค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยการเข้าระบบของแรงงานจะน้อยลงเนื่องจากว่าแรงงานบางที่เนี่ยอย่างเช่นมาเปิดวันซอฟต์เซอร์วิสแล้ว20วันมีคนถามว่าทำไมวันแรกๆไม่มาบางทีแรงงานเขาก็ตอบเรามาตรงๆว่ายังไม่มีเงินกรีดยังขายยังไม่ได้ในจ้างไม่จ่ายเงินเพราะว่าเข้าซับสลิดรอบนี้ไว้เบอร์โควิด2ปีแล้วก็ขายประกัน2ปีเหมือนกันก็จะตกประมาณคนละ 5,600 กว่าบาทเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราคิดเต็มสตรีเหมือนคนไทย 3,200 คูณ 3,200 ก็ 6,400 แล้วนะคะที่เราก็พยายามช่วยเยอะมากนะคะทางมูลนิธิก็ให้เข้าใจกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะว่าที่เราจัดบริการนี้เราก็จัดเต็มสตรีมากแล้วก็ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเราปฏิรูปเยอะเราพัฒนาเยอะนะคะท่านปลัดทำเซอร์วิสแพลนตอนนี้15เซอร์วิสแพลนเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกสถานพยาบาล888แห่งทั่วประเทศเราเนี่ยมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าคุณจะเข้าโรงพยาบาลไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามีระบบส่งต่อที่ชัดเจนมีการดูแลที่ชัดเจนตอนนี้จะครอบเซอร์วิสแพลนที่16นะคะเซ ซึ่งดิฉันก็ไปเกี่ยวด้วยก็ตอนนี้ดูหลายเรื่องเลยมียาเสพติดนะคะเรื่องยาเสพติดอีกอันนึงที่ตอนนี้เราพยายามใช้โปรตุเกสโมเดลก็หลักการคล้ายกันนะคะเดิมนี่เราจับผู้เสพเป็นนักโทษตอนนี้เราก็ใช้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลอีกอันนึงนะคะที่สำคัญเหมือนกันการที่เราจะมอนิเตอร์เรื่องของสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเรื่องระบบข้อมูลนี่ค่ะก็จะเป็นอันนึงที่สำคัญมากตอนนี้เนี่ยก็จะมีความมีการพัฒนาเรื่องระบบข้อมูลเชื่อมโยงกันของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องตัวเลขทั้งหมดที่อยู่บนตรงนี้ค่ะต้องถือฐานข้อมูลเดียวกันตอนนี้เนี่ยจะมีฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานก้อนนึงฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยก้อนนึงกระทรวงสาธารณสุขอีกก้อนนึงแรงงาน1คนอาจจะมี ID นำเบอร์ตั้ง5 ID นำเบอร์ก็ได้เนื่องจากความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกงานนึงที่เราจะพัฒนาต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟัง24ปีของการทำงานเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกระทรวงเราของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานจริงๆประเทศเรามียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตรงนี้นะคะอย่างที่บอกก็คืออันแรกเนี่ยเราพยายามฝันผันให้พวกผิดกฎหมายเดิมเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาความไม่สงบภายในประเทศหรือความยากจนในประเทศทำให้เขาต้องรีภัยต้องอพยพเข้ามาเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดนเราเหล่านี้แต่ว่ากระบวนการที่จะจัดการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะต้องเป็นกระบวนการเอาเข้าสู่กฎหมายเราก็จะมีขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพยายามขึ้นทะเบียนแรงงานผ่อนผันทั้งหมดที่อยู่อย่างผิดกฎหมายของประเทศเราแล้วก็ให้เขาไปพิสูจน์ชนชาติปรับสถานะให้เขาจับเข้าเมืองผิดกฎหมายให้เป็นเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเสียทำไมเราต้องผ่อนผันถ้าเราไม่ผ่อนผันเนี่ยตามพรบคนเข้าเมืองคนเหล่านี้เข้าเมืองผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษถูกในประเทศแล้วก็บางคนต้องถูกจับถูกปรับนะคะก็มีการผ่อนผันจากมติครม.ต่างๆจากคำสั่งคสช.เพื่อให้เขาสามารถดำรงอยู่ในประเทศเราได้แล้วก็สามารถทำงานมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าถ้าเราผลักดันกับประเทศในขณะเวลานั้นที่ประเทศเขายังมีความไม่สงบอยู่ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของแรงงานเหล่านั้นอันนี้ก็รัฐบาลไทยก็เลยมีการผ่อนผันแล้วก็พยายามทำให้ถูกกฎหมายเสียกลุ่มผ่อนผันก็มีการพิสูจน์สัญชาติเนาะให้มีพาสปอร์ตให้เขาขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีวีซ่าเข้ามาทำงานให้ใบอนุญาตวีซ่าครั้งละ2ปีต่ออายุได้2ปีซึ่งรอบนี้รอบล่าสุดนี้เราให้คนอยู่ได้ถึง8ปีเลยก็คือ2ปีต่ออายุ2ปีวิ่งกลับประเทศเป็น30วันเข้ามาใหม่ได้2ปีต่อ2ปีเป็น8ปีนะคะแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะพม่าเองก็มีการเลือกตั้งไปแล้วลาวกัมพูชานะคะตรงนี้การทำพยายามนำเข้าอย่างถูกกฎหมายก็คือการทำ MOU ระหว่างประเทศก็จะมีทั้งกระบวนการฝึกฝีมือแรงงานมาก่อนที่จะเข้าประเทศเราอย่างเช่นที่กัมพูชาตอนนี้ก็สร้างไปแล้ว2ศูนย์ฝึกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยไปเจรจาหมดมาแล้วทางพม่าเรากัมพูชาลาวนี่เจรจาเราก็เลือกตั้งใหม่เราก็จะทำนำ MOU เข้าพม่าก็ทำมาเรียบร้อยจังหวัดแม่สอดก็เพิ่งเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ใช่จังหวัดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวมีคนไปล้ออีกที่แม่สอดเนี่ยก็ที่จังหวัดตากเองเนี่ยก็จะมีเจรจาทั้งแรงงานมาตรา14เนาะเชียงรายก็ทำไปนะคะตรงพาร์ทนี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะมีประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆนะคะอย่างที่พวกเรารู้นะคะเพราะว่าพวกพี่ๆเนี่ยทำงานมาก่อนหมอจริงๆที่เห็นชัดเจนเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมติครม.ให้เราดูแลด้านสุขภาพที่นอกระบบประกันสังคมกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะคะที่เป็นมติออกมาจากมติตรงนี้นะคะนี่เป็นสไลด์ของท่านปลัดเลยนะคะสมัยท่านยังดูแลกลุ่มประกันเราอยู่ซึ่งแนวคิดของท่านใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็สิ่งที่เรายึดถือก็คือเราปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตัวเราหน่วยงานร่วมทั้งหมดรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นซูเปอร์เนชั่นAuthority ทั้งหลายเนี่ยที่มีการข้อกำหนดต่างๆมาเราปฏิบัติตามหมดนะคะเพื่อการเข้าถึงระบบสุขภาพของประเทศไทยนะคะในทุกกลุ่มนะคะก็จะมีประกาศคสช.ในกระบวนการต่างๆมติครม.รอบหลายๆรอบที่พี่ๆทำกันก็คือกระบวนการที่พยายามให้ผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบกฎหมายเราก็จะทำผ่อนผันมาหลายรอบมากเลยนะคะน้องใหม่ก็ช่วยไปบอกพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าผ่อนผันหลายรอบแล้วก็กรุณาเข้าช่องสักทีนะแล้วก็ไอ้ที่เข้าช่องแล้วก็พิสูจน์สัญชาติมันถูกกฎหมายซะ นะคะจะได้ไม่ต้องโดนใครกดขี่ข่มเหงอีกนะคะถ้าเข้าสู่ระบบเหล่านี้เนาะตัวกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีมติครม.แต่ละรอบเราก็ต้องประกาศกระทรวงเราเพื่อให้เราตามมติครม.เพราะว่ารอบล่าสุดนี้ก็คือตามพรบการทำงานแรงงานต่างด้าวก็สามารถให้ไปอนุญาตการทำงานได้ไม่เกิน2ปีรอบนี้ค่อยเต็มสตรีมเลย2ปีไป work permit เพราะฉะนั้นกระทรวงเราก็ทำตามเพราะว่าของเราเนี่ยเราบอกว่าให้แรงงานซื้อใบบัตรประกันตามอายุการได้ใบอนุญาตทำงานนี้ให้2ปีเราก็เลยออกประกาศฉบับใหม่มีนะ59เนี่ยให้ซื้อประกัน2ปีได้ในราคา 1,600 บาท2ปีก็32,000ก็คือราคาโปรโมชั่นลด 50% นั่นแหละค่ะว่าถ้าเอาเท่าคนไทยก็คือ 32,000 อันนี้เราก็ให้ที่ 1,600 บาทลด 50% ไปละเป็นโปรโมชั่นนะคะอันนี้ก็เป็นมติครม.ปี59มีมติมาแล้ว2รอบก็คือวันที่2กุมภาพันธ์59อันนั้นเป็นเรื่องของประมงกับกิจการแปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็มีมติหนึ่งก็คือ23กพ59ก็เป็นมติเรื่องรายงาน3สัญชาติเดิมตัวเลขมา3ล้าน4นะคะมีทั้งบัตรชมพูแล้วก็พาสปอร์ตนะคะปัจจุบันปิดวันซับสวิตแล้วตัวเลขเราได้1,160,000กว่าคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอไปเคลียร์ตัวเลขแล้วมันเป็นความซ้ำซ้อนของเนื่องจากเดิมเนี่ยมันใช้หลายฐานข้อมูลมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงจริงมากที่สุดนะคะที่เราทำกันอันนี้ก็เป็นภาพเป็นให้ดูค่ะว่าเดิมเนี่ยไอ้พวกที่ถูกกฎหมายที่อยู่ในระบบประกันสังคมอะไรที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพเราเนี่ยน้อยมากนะคะก่อนสิงหา2013เนี่ยหลังจากมีมติครม.หลายๆรอบที่พยายามให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นเนี่ยความครอบคลุมมันก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราให้กับคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่เราพยายามครอบเวอร์ในการดูแลให้เขานี่การทำงานอย่างที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างที่เรียนแล้วค่ะว่ามันมีตัวเล่นหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นทุกคนมีระเบียบกฎหมายของตนเองกระทรวงแรงงานก็ถือกฎหมายกระทรวงแรงงานทางมหาไทยก็ถือกระทรวงมหาไทยนะคะก็จะมีกฎหมายอันนี้ของมหาไทยนะคะที่เกี่ยวข้องหนักๆก็3ฉบับนะคะมีพรบคนเข้าเมืองนะคะถ้าเราไม่ออกมติครม.มาเพื่อผ่อนผันแรงงานต่างด้าวทั้งหมดผิดพรบ.ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพรบ.ทะเบียนราษฎร์พรบ.สัญชาติทั้งหลายนะคะส่วนกระทรวงแรงงานเองนะคะก็จะมีที่เป็นตัวหลักที่ใช้จำแนกตัวแรงงานเองแล้วก็รวมทั้งข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆแล้วก็บทลงโทษนะคะบทลงโทษอยู่ที่หมวด6มาตรา51จนถึงมาตรา56อันนี้อยู่ที่หมวด6ของพรบ.การทำงานของคนต่างด้าวอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่สำคัญกับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวจะมีมติครม.มีระเบียบสำนักนายกซึ่งตัวพรบ.การทำงานคนต่างด้าวเนี่ยจะเป็นพรบ.ใหญ่คุมทุกเรื่องทั้งเรื่องการอนุญาตอาชีพของคนต่างด้าวของแรงงานต่างด้าวเพราะตัวนี้จะมีคณะอนุกรรมการภายใต้พรบ.เยอะมากพวกนี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาชีพที่จะถูกต้องตามกฎหมายได้ต้องผ่านคณะกรรมการใหญ่กนร.แล้วก็ต้องผ่านมติครม.นำเสนอเข้าครม.แล้วประกาศเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายตอนนี้ก็รออีก90วันถ้ารายงานเขาทำทันตามที่เขาสัญญากับเราไว้ก็อาชีพผู้ประสานงานด้านภาษา3ภาษาก็จะสามารถจ้างด้วยเงินหลวงได้ละไม่ต้องใช้เงิน NGO หรือใช้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลจ้างอีกต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศที่เราให้ฟัง9ฉบับเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายที่การทำงานของเราเนี่ยเราก็จะต้องดูทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหากับประเทศกับส่วนรวมกับทุกอย่างนั่นแหละค่ะมันต้องมีความรอบคอบในการดำเนินงานอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านประหลัดท่านย้ำเสมอนะคะก็ส่วนที่9ฉบับเป็นหลัก7ฉบับนะคะเราร่วมหมดเลยใครมีอะไรเราก็ร่วม ILO ก็ร่วมไปทั้งหมดเนี่ย16ฉบับตอนนี้ที่วุ่นวายปลดอธิบดีกรมประมงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ฉบับที่108เนี่ยการทำงานภาคประมงเพราะภาคนี้เป็นภาคที่เหมือนกับเป็นภาคสนธยานะคะพอเรือประมงออกไปกลางทะเลไม่มีใครรับรู้ด้วยเลยรู้กับใต้กงกับแรงงานอย่างเดียวสภาพความเป็นอยู่อะไรของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เรือประมงใหญ่ๆบางอันของเรานะคะไปอยู่จอดอยู่กลางทะเล5ปีไม่เคยกลับเข้าฝั่งอ่ะก็จะมีเรือไปเติมน้ำมันมีเรือไปบรรทุกสัตว์น้ำเข้ามา คนทำงานอยู่นั้น 5-6,000 คนอย่างเงี้ยเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเลยแล้วก็ชีวิตนี่ขึ้นอยู่กับใต้คือคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในเรืออันนั้นคือที่ผ่านมาภาพที่ผ่านมาดังนั้นจริงๆประเทศไทยเนี่ยทำประมงเก่งมากนะฮะแต่ชอบทำประมงมากนะน้ำก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้พอเราอยู่ภายใต้สนธิสัญญาเราไปเซ็นสนธิสัญญาแล้วเพราะว่าตามคำแนะนำของทีมที่ปรึกษาสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องมาออกกฎหมายตามสนธิสัญญาภายในปีครึ่งเนี่ยเราต้องทำให้เสร็จทั้งหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสามารถเอาไปอ่านได้นะคะนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวที่มีผลบังคับใช้ประกาศที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยไม่มีพรบเป็นของตัวเองในการดูแลของคนต่างด้าวตรงนี้เราทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นแล้วเราก็ออกประกาศตามมติครม.ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี56มติครม .56 เราก็ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี56มติ57ก็ออก57ตอนนี้เนี่ยคงเหลือประกาศที่ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันจะมีอยู่3ฉบับก็คือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพและก็การประกันสุขภาพของคนต่างด้าวลงวันที่30มีนาคม58เนาะแล้วก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว2อันนี้จริงๆเนี่ยหาใกล้เคียงกันนะคะมีคนต่างด้าวกับแรงงานต่างด้าวนะคะเพียงแต่รายละเอียดเนี่ยก็จะมีให้อ่านคือแรงงานต่างด้าวเราจะใช้เฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมติครม.ในแต่ละรอบซึ่งในรอบล่าสุด23กุมภาพันธ์เนี่ยผู้ติดตามเขาให้เป็นบุตรที่อายุน้อยกว่า18ปีเดิมเนี่ยน้อยกว่า15พ่อแม่ไม่รวมคู่สมรสไม่รวมนะคะถ้าเป็นกลุ่มเหล่านั้นเราเลือกคนต่างด้าวถ้าเป็นกลุ่มที่จะใช้กฎกติกามารยาทตามแรงงานต่างด้าวสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพอายุ2ปีได้ต้องเป็นบุตรเท่านั้นบุตรที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะแล้วก็จะมีประกาศปีล่าสุดก็คือที่ออกวันที่14มีนาเนื่องจากว่าเราให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพอายุ2ปีได้นะคะในแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามแล้วก็ที่เราใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการอยู่ที่กลุ่มประกันส่งไปให้ทุกจังหวัดใช้อยู่ก็คือเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามให้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีอยู่นะคะนอกกระทรวงก็เยอะในกระทรวงก็เยอะอีกนะคะกรมต่างๆ8กรมก็จะมีมารวมอยู่ในนี้หมดละค่ะก็จะมีแต่ละงานแต่ละนิดแต่ละหน่อยนะคะสปรสเองนะคะที่อยู่สปด้วยกันก็มีสปรสมีกลุ่มประกันสปรสดูระบบบริการกลุ่มประกันดูเรื่องเงินนะคะรองปลัดก็ดูทั้ง4รองเลยนะคะรองประนอมรองท่านรองสุวรรณชัยท่านรองสมศักดิ์นะคะท่านหัวหน้าผู้ตรวจก็ดูเรื่องแรงงานประมงใช่ไหมคะที่แรงงานประมงแรงงานทางทะเลนะคะก็จะมีเนี่ยเยอะมากตอนนี้กระทรวงเราก็จะมีซิปโป้ก็เป็นท่านอภิชาตินะคะสาธารณสุขนิเทศเขต6งานเยอะมากเลยค่ะ 50-60 เรื่องเนี่ยทุกเรื่องก็จะมีซิปโป้ของแต่ละคนนะคะซิปโป้ไม่ใช่ไฟแช็กนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีท่านตัวสสจเองตัวโรงพยาบาลเองกรมการแพทย์นะคะที่ช่วยกันดูแลนะคะนี้ในเรื่องของการทำงานแรงงานต่างด้าวในระบบปฏิบัติการจริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการแรงงานต่างบริหารจัดการงานสาธารณสุขในคนต่างด้าวของกระทรวงเรานะคะมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานซึ่งคำสั่งนี้ลงนามโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรรมการก็จะประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนกฤษฎีกาอัยการสูงสุดนะคะใครที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในการดำเนินงานเรื่องแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวทั้งหมดต้องผ่านบอร์ดชุดนี้ต้องผ่านบอร์ดกรรมการใหญ่ชุดนี้ซึ่งล่าสุดเพิ่งประชุมไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมก็มีความขึ้นหน้านะคะที่วันนี้มีทีมใหญ่ที่อยู่ที่กลุ่มประกันกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มาจากคำสั่งกรรมการชุดนี้ค่ะให้การบ้านมาเยอะมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอีกชุดหนึ่งก็เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกองทุนเงินที่ขายประกันของแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการนะคะไม่ใช่เป็นเงินของใครไม่ใช่เป็นเงินของกลุ่มประกันสุขภาพไม่ใช่เลยเราบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการซึ่งตรงนี้จะมี NGO มีกลุ่ม เอกชนเข้ามาร่วมดูแลตรงส่วนนี้ด้วยก็จะมีข้อกำหนดอนุกรรมการนี้ก็จะมีตั้งคณะทำงานย่อยก็คือคณะทำงานที่พัฒนากำกับมาตรฐานระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านหัวหน้าผู้ตรวจธีรพงศ์นี่ค่ะท่านก็จะมาเป็นประธานชุดนี้ก็คือระบบบริการที่เป็นมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่จะให้กับแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวเนี่ยก็จะผ่านกรรมการชุดนี้นะคะซึ่งเป็นผู้จะทำข้อเสนอขึ้นไปสู่กรรมการชุดที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็ได้ประชุมกันไปแล้ววันที่21กรกฎาคมก็มีข้อเสนอจากพื้นที่นะคะก็จะมีตัวแทนพื้นที่เข้ามานําเสนอก็คือคุณต้าไม่รู้ชื่อจริงอะไรจากชลบุรีก็รวบรวมข้อเสนอของพื้นที่เข้ามาเสนอในกรรมการชุดนี้ซึ่งท่านก็รับแล้วก็นําเสนอชุดใหญ่ไปเรียบร้อยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบการทำงานของคนต่างด้าวกับแรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะชุดนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วก็ชุดนี้ที่ติดตามผลซึ่งมีท่านประวีอัมพันธ์ท่านสาธารณสุขนิเทศเขต12เป็นประธานท่านก็ประชุมไปตั้งแต่22มิถุนายนก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามนิเทศถึงพื้นที่นะคะก็จะมีท่านอาจารย์จิตรานะคะช่วยเป็นทีมลงไปตรวจเยี่ยมด้วยได้เห็นพื้นการทำงานจริงๆของพื้นที่ได้รับทั้งข้อดีข้อเสนอแนะอะไรที่จะปรับปรุงพัฒนานะคะเพื่อที่จะมาดำเนินการการประกันสุขภาพของเราเนี่ยผลการดำเนินการเมื่อกี้ท่านจากที่มูลนิธินักข่ายก็บอกตั้งแต่ 300,000 กว่าคนนะคะปี55ปัจจุบันขึ้นมาที่ได้เยอะมากที่สุดก็ปี57นะคะ57ที่ตอนนั้นกลับบ้านกันหมดประเทศแล้วก็พอผ่อนผันตรงนี้ก็ขึ้นมาเข้ามาจดทะเบียนเยอะมาก 1,700,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ปี58ก็เหลือ 750,000อันนี้เป็นข้อมูลที่เราพยายามจะเชื่อมข้อมูลกันนะคะข้อมูลก็เอามาดิฉันเอามาจากทั้งกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเราเองนะคะว่าข้อมูลขึ้นทะเบียนของแรงงานที่ได้ใบเวิร์คเพอร์มิตกับผู้ติดตามมีเท่าไหร่แล้วก็มาซื้อบัตรประกันสุขภาพเราเท่าไหร่เห็นว่าในปี57เนี่ยการขึ้นทะเบียนกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่พอมาปี58นะคะการขึ้นทะเบียนให้ใบอนุญาตกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพต่างกันเยอะมากมันขึ้นทะเบียนเป็นเกือบ2ล้านน่ะแต่ซื้อบัตรประกันเราแค่ 750,000 อีกครึ่งนึงเนี่ยไม่อยู่ในระบบเราเลยนะคะก็จะมีแรงงานบางส่วนตอนนั้นเราไม่ได้บังคับว่าต้องมีใบบัตรประกันสุขภาพไปก่อนจึงจะออกใบอนุญาตแต่จริงๆก็มีบังคับอยู่นะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ 700,000 คนต้องมาแบกรับภาระคน2ล้านคนเนี่ยเมื่อไม่สบายมาโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีเงินจ่ายหน่วยบริการเราก็ต้องฟรีตรงส่วนนี้ไม่รู้จะเอาเงินมาจากตรงไหนมาซัพพอร์ตตอนนี้หน่วยบริการทุกหน่วยก็ต้องแบกภาระกันเอาเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้บริหารก็เป็นห่วงมากแล้วที่ปี58ก็เริ่มมีเรื่องของเวียดนามเข้ามาเวียดนามตอนนี้ MOU ที่จะเข้ามากิจการประมงตอนนี้ก็มาประมาณเราตั้งเป้าไว้ 50,000 แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนมาไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวเวียดนามเองก็ทำประมงเป็นอาชีพหลักเหมือนกันเขาก็ทำอยู่บ้านเขาก็ไม่เข้ามาบ้านเราเนาะอันนี้ประมงของเวียดนามที่เราทำไปเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเป็นแค่หลักพันเองอะที่เข้ามานะคะข้อมูลตรงนี้นี่บัตรประกันสุขภาพเราพยายามเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการก็คือคนต่างด้าวที่ไม่ใช่เป็นแรงงานเนาะอย่างเช่นอายุเกิน55ปีแล้วเป็นแรงงานไม่ได้ก็ซื้อบัตรประกันคนต่างด้าวไปแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า7ขวบเราก็ให้ซื้อบัตรในราคา1บาทต่อวันก็คือ365บาทต่อคนโดยให้วัคซีนฟรีทั้งหมดต้นทุนวัคซีนอยู่ที่ 1,260 บาทต่อคนก็เป็นส่วนที่รัฐบาลไทยเราถือว่าเป็นการทำ CSR ของประเทศนะคะเราก็ให้การดูแลใช้วัคซีนสูตรเดียวกับคนไทยทั้งหมดนะคะไม่มีการแบ่งแยกยี่ห้อด้วยคนไทยใช้ยี่ห้อไหนคนต่างด้าวเราก็ให้ยี่ห้อนั้นก็ถือว่านี่คือรัฐบาลไทยค่ะที่ให้นะคะบัตรประกันสุขภาพก็พอมาปี59ก็จะมีเพิ่มมาคืออายุ2ปีไอ้พวก3เดือน6เดือนก็คือพวกที่จะเข้าประกันสังคมนะคะ3เดือนก็คือมีสิทธิ์เข้าประกันสังคมก็เป็นค่าตรวจสุขภาพ500ราคาประกันสุขภาพก็500ถามว่าราคานี้มันอยู่มัน มันพอไหมตอบโดยตามจริงก็คือมันไม่พอหน่วยบริการเราก็จะต้องใช้เงินของคนไทยนั่นแหละค่ะไปช่วยตรงพาร์ทนี้อยู่แต่ว่าก็เข้าใจกระบวนการแล้วก็ยุทธศาสตร์กันที่จะช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวของประเทศเราเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ชื่นชมนะคะ EU ก็กำลังมาดูงานเราอยู่นะคะเรื่องการดูแลเรื่องบริหารใช่ไหมน้องใหม่เองน้องใหม่ก็ทราบใช่ไหมว่าประเทศไทยเราดูแลดีมากหรือเปล่าหรือยังไม่ดีพอใจหนูอันไหนคะแล้วเราก็ได้วีซ่ามาไหมมีวีซ่าใช่ไหมคะมีวีซ่าเราขายให้อยู่แล้วไม่ไปซื้อด้วยราคาคนต่างด้าวไม่เป็นไรส่งมาเป็นเค้กๆส่งมาเป็นเค้กๆเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องจะมีบางพื้นที่ที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือแจ้งมาได้เดี๋ยวพี่จะแจ้งเข้าให้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทั้งหมดของหน่วยบริการของพี่หรอกที่เป็นแบบนั้น888แห่งอาจจะมีสัก 2-3 แห่งเป็นข้อยกเว้นเดี๋ยวพี่จัดการให้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะคะโอเคสงสัยในถามได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอพูดจบอันนี้ก็เป็นที่เราจำหน่ายไปเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการในการดำเนินงานของเราเนี่ยซึ่งอันนี้ผู้ปฏิบัติรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราบริหารจัดการเนื่องจากอันนี้มันต้องเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคะเพราะว่าบางพื้นที่จะมีแรงงานต่างด้าวเยอะคือด้วยราคาขนาดนี้ถ้าวอลลุ่มไม่มากพอยังไงก็ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีรวมวอลลุ่มทั้งประเทศก็จะมีการเคลมที่ส่วนกลางในที่ค่าใช้จ่ายสูงก็จะเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันอันนี้ก็เลยมีข้อกำหนดว่าต้องส่งเงินที่สสจ.เท่าไหร่ส่งเงินที่กลุ่มประกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าบางหน่วยอย่างเช่นนครพนมมีแรงงานต่างด้าว 3,000 กว่าคนนะคะสุรินทร์นี่มี900กว่าคนสุรินทร์บ้านเกิดดิฉันเองอะใช้แรงงานมาตรา14อยู่นะคะก็ถ้าถามว่าลุ่มขนาดนี้มันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้ก็เลยมีข้อกำหนดว่าต้องส่งเนาะแต่ละบาทต้องส่งมาเท่าไหร่เนาะที่ต้องส่งมาส่วนกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้มันอยู่รอดทั้งระบบหมายถึงทั้งภาพรวมของประเทศนะคะไม่ใช่อยู่รอดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันต้องดูในฐานะที่เรานั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องดูภาพรวมของทั้งประเทศแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆที่ชุดสิทธิ์ที่ประโยชน์ที่กำหนดเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ท่านปลัดท่านห่วงวันนั้นในที่ประชุมมีทั้งทางคณะกรรมการสิทธิ์แล้วก็มีทั้งกฤษฎีกานะคะการที่จังหวัดไปออกระเบียบเองกำหนดชุดสิทธิประโยชน์เองท่านบอกว่าไม่สามารถทำได้นะคะท่านกรรมการสิทธิ์ท่านมีการร้องมาหน่วยงานผิดอันนี้ท่านก็ห่วงมากกับผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าของเราเนี่ยจริงๆคนเราทำงานเหนื่อยแล้วยังมาสุจริตผิดระเบียบอีกนะคะแล้วก็สถิติเลยพวกเราเนี่ยสุจริตแต่ผิดระเบียบเนาะท่านก็บอกว่าอยากให้เราทำให้ถูกระเบียบเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเฉพาะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาไปร้องกรรมการสิทธิ์ร้องอะไรมากมายท่านก็ห่วงพวกเราอยู่หน้างานทำงานเหนื่อยมากแล้วทำไมต้องไปต่อสู้ดิ้นรนกับแบบนี้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ท่านฝากมานะคะว่าขอให้ใช้กติกากลางเนาะแล้วก็ขายบัตรภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ไหนให้ใช้ชุดสิทธิประโยชน์นั้นเดี๋ยวจะมีการออกชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ตามที่ทางพื้นที่เรียกร้องมาอันนั้นก็คือเมื่อไหร่ที่มีการประกาศใช้บัตรประกันที่ขายหลังวันที่ประกาศใช้ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ขายบัตรวันที่นี้ใช้ชุดสิทธิประโยชน์นี้ต้องใช้อันนี้ท่านกฤษฎีกาบอกว่าถ้าเราไม่ทำตามนี้ก็คือผิดฐานละเมิดนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ท่านผู้ใหญ่ท่านฝากมาว่าให้พวกเราเนี่ยช่วยดำเนินการตามระเบียบตามระเบียบด้วยเพราะว่าเราไม่ทำงานหน่วยงานเดียวเราทำงานหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งระหว่างประเทศด้วย หน่วยงานระหว่างประเทศก็ต้องมองเราอยู่นะคะการที่เขามาสามารถให้ IUU เราได้เนี่ยมันทำลายเศรษฐกิจประเทศเรามากนะคะเพราะ IUU นี้แบนการนำเข้าและส่งออกการส่งออกสินค้าประมงแปรรูปสัตว์น้ำสัตว์น้ำแช่แข็งซึ่งมูลค่าปีนึงหลายแสนล้านบาท GDP เราตกเลยทันทีที่โดนแบนนะคะไม่เฉพาะสารแบนเดียวก็แบนด้วยรวมทั้งการซัพพอร์ตเรื่องเงินทุนแรงกู้ต่างๆก็จะมีปัญหากับประเทศเนาะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตอนนี้เนี่ยต้องใช้ตามนี้ไปก่อนณวันนี้วันที่8ถึง9เนี่ยเป็นยกแรกที่เราเชิญพื้นที่เข้ามาเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติงานจริงจะทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเดิมอาจจะเป็นการออกโดยส่วนกลางอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจพื้นที่ณวันนี้เนี่ยจะให้พื้นที่มาเขียนเองช่วยกันเขียนให้ได ้ ตามที่พวกเราคิดว่าถูกต้องแต่ว่าจะเป็นหลายๆพื้นที่ที่เขาต้องเข้ามาช่วยกันเนาะอันนี้จะเป็นภาพรวมของประเทศแล้วเราก็ต้องช่วยกันเพื่อที่ให้การดำเนินการตรงส่วนนี้เนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะเดียวกันประเทศชาติต้องไม่ล้มละลายนะคะอันนี้ก็จะมีพี่ๆหลายท่านให้ความกรุณามาช่วยอยู่ตอนนี้ถ้าแล้วก็ในห้องนี้นะคะใครที่ชำนาญด้านไหนชุดสิทธิประโยชน์ชำนาญด้านเคมยกมืออาสาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หมอต้องการทีมทำงานเยอะมากที่จะออกให้มันได้อย่างถูกต้องถ้าปล่อยกลุ่มประกันนั่งคิดอยู่สองสามคนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบปิดๆเบี้ยวๆอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกใจทุกๆคนนี้ถ้าได้มาช่วยกันเนาะมันก็น่าจะดีมากขึ้นนะคะการลงทะเบียนการส่งเงินเข้ากองทุนระเบียบเดิมใช้ได้หรือยังอยากปรับตรงไหนมาคุยกันนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะว่ามาช่วยกันมาบอกหมอก็ได้ว่านี่พี่จะช่วยพี่ชำนาญตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอจะดีใจมากๆเลยแล้วก็คู่มือที่จะออกปี60จะเป็นคู่มือที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วก็ปกป้องคนของเรามากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเราทำบ่ายโดยไม่มีหลังอิงไม่มีระเบียบอิงเพราะว่าทำงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยทุกคนถือระเบียบมาคุยกันทั้งนั้นนะคะไม่มีใช้ดุลพินิจเลยทุกคนใช้ระเบียบหมดนะคะอันนี้จะเป็นสิทธิ์อันนี้ก็คือชุดสิทธิประโยชน์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนาะสิทธิประโยชน์ที่ท่านประหลัดเน้นว่าใช้สิทธิประโยชน์ของส่วนกลางนะคะถ้าจังหวัดไหนยังมีชุดสิทธิประโยชน์เป็นของตนเองอยู่ขอให้ยกเลิกเสียเพราะว่าคดีอยู่ที่กรรมการสิทธิ์ตอนนี้ร้อยกว่าคดีค่ะนะคะนี่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เราใช้กันอยู่นะคะพวกเราก็คุ้นชินแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงภายใต้คณะกรรมการใหญ่ที่ท่านประหลัดเป็นประธานซึ่งตรงนั้นจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดีเฟนต์อยู่แล้วนะคะทั้งตัว NGO เองก็เข้ามาหลายหน่วยก็เข้ามาดีเฟนต์กันตรงนี้เพื่อประโยชน์ของคือเวลาเราทำงานเนี่ยมันไม่ใช่มีผู้เล่นเฉพาะเรากับผู้ป่วยนะเรากับแรงงานต่างด้าวนะมันมีเราแรงงานต่างด้าวนายจ้างแล้วก็มีกระทรวงต่างๆมี NGO ต่างๆเนาะที่มาร่วมด้วยตรงนี้อันนี้คนไทยเราก็ไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นต่างด้าวเราก็ไม่คุ้มครองนะเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ขอดีกว่าคนไทยอันนี้ UC เราก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นต่างด้าวเราก็ไม่ให้เหมือนกันไปทำสวยเนี่ยเราก็ไม่ให้แปลงเพศเราก็ไม่ให้นะคะโอเคเนาะอันนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะสรุปแล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆเนาะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวภายใต้การซื้อประกันสุขภาพเข้ามานะคะพาร์ทนี้ค่ะมันก็เป็นมีสิ่งหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบแล้วก็ให้บริการสิ่งนึงที่อยากเล่า